मेरा भी हाल ऐसा, जाने ये साल कैसा। होए होए होए होए, मैं अपना नाम भूला, ये सुबह शाम भूला, सारा जहान भूला, मैं देखता रहा। क्या क्या अब होने वाला है तेरे प्यार में, नींद मेरी चैन मेरा खोने वाला है तेरे प्यार में, हम I'm not afraid to die.